Jag ser händerna som bygger. Jag ser händerna som sår. Jag ser flinka fingrar väva tankens väv. Allt är stål, stadens barn. Allt är landsbygd och bröder. Allt en kunskap, ett handslag då till nu. Så ta ett språng från högsta höjden ned i djupt och dunkelt hål. Skall ögat skåda solsken eller dystra mörka moln? Skall spåren där i sanden av havets vatten, våg och puls? Skall tidens tand där tära och allting suddas ut? Ser kretsen sluts på åken, känner markens jord bli varm. Det som sovit vaknar upp och växer fram. Lusttid är imorgon, minustid igår. Alla nobla narrar vet ni, nolltiden är nu. Alla nobla narrar garvar, det ser ingen poesi. Så ta ett språng från högsta höjden ned i djupt och dunkelt hål. Skall ögat skåda solsken eller dystra mörka moln? Skall spåren där i sanden av havets vatten, våg och puls? Skall tidens tand där tära och allting suddas ut? Så vad lever där i balken? Vad är slaget tegelvärt? Hur stark och tät är fog i rostfritt stål? Räta linjer, plan och vinklar, last och kraft och rotation. Jag ser koppar mellan stolpar leda ord. Jag ser händerna som bygger. Jag ser händerna som sår. Jag ser flinka fingrar väva tankens väv. Så ta ett språng från högsta höjden ned i djupt och dunkelt hål. Skall ögat skåda solsken eller dystra mörka moln? Skall spåren där i sanden av havets vatten, våg och puls? Skall tidens tand där tära och allting suddas ut?